7 onbemand. Dit kan vlakbij Mazeik in Neeroeteren bij Garage Bommans. En in Opoeteren. Raadpleeg onze website voor de exacte tanklocaties. Tilmans Energies. Energie om door te gaan. Tobacco en Vape Store is nieuw in Poederen. Voor tabak, sigaretten en vapes met talloze smaken zit je goed in de Sittardstraße 47 in Tudderum. Ook voor de Duitse Lotto en DHL pakketten ben je welkom bij Tobacco & Vape Store. Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18:30 en zaterdag tot 18:00. Tobacco & Vape Store heeft ruime parking voor de deur. Je vindt ons in het voormalig pand van Skatersreizen, Sittardstraße 47 in Tudderum. Jimbo! Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo. Welkom bij 12 Berket. De Turkse bakkerij in Hartje Maasmechelen, waar taarten en patisserie de specialiteiten van het huis zijn. De traditioneel Turkse bakker, waar alles dagvers bereid wordt met passie. Kom langs aan de Pauwengraaf 9 om te genieten ter plaatse. Of neem je favorieten mee naar huis. Turkse bakkerij 12 Berket is jouw dagelijkse stop voor smaakvolle kwaliteit en warme gastvrijheid. Proef het zelf op de Pauwengraaf 9, want vers is echt het beste. Een schoon kantoor, een frisse werkplek of gewoon thuiskomen in een huis dat blinkt? Daar zorgt Jenny's Schoonmaakservice voor. Word jij ons nieuwe teamlid? Want Jenny's Schoonmaak zoekt gemotiveerde en enthousiaste schoonmakers. Neem contact met Jenny en mail naar info@jennyschoonmaak.be. Een aangename plek om te werken, zowel bij bedrijven als bij particulieren. Jenny's Schoonmaakservice. Schoon tot in de puntjes. Proef de Libanese specialiteiten bij Sjaam op de Oude Baan 1 in Maasmechelen. Onze specialiteit is de overheerlijke Sjaamschotel om je vingers bij af te likken. En wie Sjaam zegt, zegt ook op houtskool gegrild vlees, romige hummus, kruidige falafel en frisse taboulee. Alles wordt vers bereid en geurt naar specerijen die je meteen wil watertanden. Geen tijd om te blijven? Afhalen kan ook. Zin in authentieke Libanese smaken? 0491 30 00 13. Sjaam. Van maandag tot vrijdag van 15:30 tot 22:00. Zaterdag en zondag van 12 tot 22:00. Sjaam. Oudebaan 1 in Maasmechelen. Carrosserie Step. Gevestigd aan de Scheepstraat 9 in Oudebunders Maasmechelen. Biedt herstellingen aan voor auto's van alle merken. We zijn erkend door alle verzekeringsmaatschappijen en vervangen ook alle types voorruiten. U kunt bij ons rekenen op een vervangwagen tijdens de herstelling. Service en kwaliteit zijn onze standaard. Neem contact met ons op via info@carrosseriestep.be of bel 089 77 3508 voor meer informatie of een afspraak. Uw wagen is bij ons in goede handen. Uw nachtrust is goud waard. Toch als je uitgerust opstaat, maak een einde aan die slapeloze nachten. En droom weg op een nieuwe matras van de Matrassenreus Deluxe in Maasmechelen. Misschien is dit wel het perfecte moment om je een nieuwe matras of bed aan te schaffen. Matrassen, boxsprings, lattenbodems en beddengoed. Eén adres. De Matrassenreus Deluxe. Rijksweg 406 in Maasmechelen. Want na een zalige nacht volgt een prachtige dag. Alle info kan u vinden op matrassenreus.com. Bij Mola Ontbijtzaak begint je dag met een glimlach. Geniet van een rijk Turks ontbijt, een heerlijke brunch of een smaakvolle lunch met verse ingrediënten en authentieke smaken. Trakteer jezelf op zoete desserts, aromatische koffie of rustgevende thee. Ontsnap even aan de drukte en proef de warmte van Turkse gastvrijheid in een gezellige sfeer. Wij zijn elke dag open, behalve woensdag, naast Mechelen, Nieuwmerkestraat 6. Mola Ontbijtzaak, waar gezelligheid en smaak samenkomen. Dames en heren, opgelet. Bij Eldimaas Mechelen koop je alle elektro- en huishoudtoestellen, zoals tv's, frigo's, wasmachines en droogkasten, als ook laptops, tablets en gsm's, aan ongeziene prijzen. Toch altijd leuk en fijn als u vriendelijk bediend wordt. Ook na aankoop geniet u van een perfecte service. Want als u dat wil, komen wij uw aankoop meestal dezelfde dag installeren. En omdat kopen bij LD een feest is, bieden wij ook kopen op krediet aan. LD Maasmechelen, de kampioen in elektro- en huishoudtoestellen. Lionsweg 2 in Maasmechelen, naast Action. Strelitzia Fashion presenteert met trots haar exclusieve modelijn, waarin elegantie en verfijning samenkomen. Deze collectie omvat 3 unieke ontwerpen. Een stijlvolle herenvest, Supra Terrena, en de 2 luxueuze damesmantels, Papilio en Nobilis. Elk stuk wordt gekenmerkt door tijdloos design. Ideaal voor wie klasse en originaliteit wil uitstralen. Ontdek de wereld van Strelitzia Fashion te lang klaar op afspraak. En laat u inspireren door pure exclusiviteit via streliziafashion.com of bel 0479 53 60 69. Strelitzia Fashion, de modelijn voor wie zich vrij wil maken en los van de mening van anderen. I'm heading down the Atlanta Highway.

koopt, weet dat hij kwaliteit maatwerk koopt aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinkamers, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Kunstaffair heeft het allemaal. En nu komt het. Ze houden uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, dubbeldraadpanelen, fietsenstaanders, tuinlampen en stoppoorten. Mis je kans niet. Kunstaffair. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Kijk op kustaffair.be. Kustaffair, Kerkstraat 47 in Maasmechelen. Op zoek naar een betrouwbare wagen zonder wachttijd? Bij Autohandel Bijschak Maasmechelen vindt u meer dan 100 stokwagens onmiddellijk beschikbaar. Alle merken, alle modellen, professioneel gecontroleerd en klaar voor gebruik. Daarnaast kopen wij ook uw wagen aan. Snel en aan een eerlijke marktprijs. Zonder aankoopverplichting. Discreet, transparant en correct. Bezoek onze showroom in Maasmechelen of ontdek het aanbod online via www.autohandelbijschak.be. Autohandel Bijschak. Uw betrouwbare partner in mobiliteit. Zerda Seafood brengt het lekkerste van de zee tot op je bord. Een ruim aanbod verse vis en diverse zeevruchten doen je watertanden. Aan de Pauwengraaf 73 in Maasmechelen. Of je nu vaste klant bent of voor het eerst langskomt, je vertrekt tevreden. Reserveer nu 0471 68 59 07. En ervaar zelf waarom Zerda Seafood steeds hoger scoort bij iedereen die kwaliteit waardeert. Kom en proef de zee bij Zerda Seafood. Aan de Pauwengraaf 73 in Maasmechelen. Kijk ook op zerdaseafood.com. Kom en smul vanaf nu ook tussen 12 en half 3 van een heerlijke lunch. Zalig lekkere pastagerechten en zoveel meer. Op zoek naar uw volgende wagen? Bij Auto's Kaya, steenweg naar as 16 in Maasmechelen, bent u aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in aankoop, verkoop, keuringen en tweedehands auto's. Dankzij onze jarenlange ervaring zorgen we voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Ook douaneren van voertuigen regelen wij snel en professioneel. Bel ons gerust op 0485 055 915 voor meer info of maak een afspraak. Bij Auto's Kaya rijdt u altijd tevreden weg. Een schoon kantoor, een frisse werkplek of gewoon thuiskomen in een huis dat klinkt? Daar zorgt Jenny Schoonmaakservice voor. Jenny zorgt samen met haar team voor betrouwbare en betaalbare schoonmaak. Flexibel, betrokken, korte lijnen en altijd eerlijk en open. Dat is waar Jenny voor staat. Of het nu zakelijk is of particulier, bij ons weet u, schoon is echt schoon. Neem contact op via info@jennyschoonmaak.be. Jenny Schoonmaakservice. Schoon tot in de puntjes. Softwash Express Maasmechelen is jouw spot voor een stralend schone wagen. Aan Rijksweg 276 laten we je auto blinken met onze pure glans, supersnelle service en milieuvriendelijke aanpak. Softwash Express Maasmechelen is open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur en zondag van 9 tot 12. En extra nice, je mag een gratis stofzuigen in onze gloednieuwe stofzuigstraat. Kom langs en geef je auto de Softwash Express care die hij verdient. Aan Rijksweg 276 in Maasmechelen. De lente is in het land. We trekken er weer met z'n allen op uit. En wat is er dan fijner om een mooie uitstap af te sluiten bij McDonald's Maasmechelen. Want McDonald's maakt een heerlijk feel-good moment makkelijk voor iedereen. Dat is ons motto. Wij leveren nu ook via Uber Eats. En op dit platform zijn we open van 11 tot 11. Sluit je werkdag af in stijl. Kom naar de Afterwork Party en geniet van een avond vol sfeer, muziek en gezelligheid. DJ Kikker draait de beste dansmuziek. Geniet tijdens de Afterwork Party van de Italiaanse sfeer bij La Dolce Vita Apero Bar. Laat je verrassen door een uitgebreid buffet met warme en koude gerechten. Van verfijnde antipasti tot heerlijke hoofdgerechten en desserts. Inclusief een lekker glaasje prosecco. Tickets, €20. Te koop bij de Lagoon of online. Elke eerste woensdag van de maand, mis het niet. Jouw perfecte Afterwork Party begint hier. Uitstekende brandstoffen. Tilmans Energies is de naam in de brandstoffensector in Belgisch en Nederlands Limburg. Onze mazoet, rode en witte diesel of petroleum zijn geschikt voor zowel particulieren, handelaars als landbouwers. Tilmans Energies heeft precies wat u zoekt. Wij zijn uw betrouwbare partner, brengen ruim assortiment aan kwaliteitsvolle brandstoffen en smeermiddelen tegen scherpe prijzen. Kijk op tilmansenergies.be. Tilmans Energies, uw partner in kwaliteit en service. Bij Tony's Pizza in Maasmechelen loopt het water je meteen in de mond. Ontdek onze pizza's, pasta's, broodjes en unieke dessertpizza's altijd vers en overheerlijk. afhalen of laten bezorgen in Groot Maasmechelen? Geen probleem. Je vindt ons op Koning Albertlaan 118. Bel en bestel 089 253 705. Ook via takeaway bestel je eenvoudig. Tony's Pizza is open van dinsdag tot en met zondag van 5 tot 11. Kom proeven en ervaar een pure smaaksensatie. Bij een heerlijke maaltijd hoort uiteraard ook een stukje vlees. En dat haal ik bij Slagerij Torros, Pauwegraaf 31. Dagelijkse charcuterie, rund, lam, kalfsvlees of kip. Slagerij Torros halal vlees van topkwaliteit. Ga ook eens kijken, van dinsdag tot en met zondag van 9 tot 19 uur. Slagerij Torros, Pauwegraaf 31 in Maasmechelen. Als je een echt lekker stukje vlees wil. Volg ons ook op Facebook. Slagerij Torros, de mooiste slagerij van de streek. Hi lieverd, wordt het niet eens tijd dat jij weer een avondje voor jezelf hebt? Weet je iets leuks? Ja, Kienen, bij de Salamander in Maasmechelen. Ja, leuk, Kienen. Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag met dikke prijzen. Check onze Facebookpagina De Salamander in Maasmechelen, België. Opgelet, geen kine meer op zaterdag, maar in de plaats wel op zondag. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. What your mother said, reading the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Don't ask no questions, it goes on without you. Leaving you behind, you think it's ever the fate. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. Best part is danger staring you in the face. Remember, listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead and release your fears. My, oh my, yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 10:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1 euro en 97 cent. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2 euro en 5 cent. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Het kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden. En genieten in alle vrijheid. Kom weer de gezelligheid opzoeken op het mooi verzorgd en rustig terras van Salamanderke. Een drankje, hapje of een uitgebreid en lekker eten. De kinderen leven zich uit in het nieuwe beestige boel speelbos van het Nationaal Park. Salamanderke, dat is ontspannend zomeren en gezelligheid onder wandelaars, fietsers en toeristen. Maak er een fijne zomer van, samen met het Salamanderke. Jozef Smeetslaan 280 in Maasmechelen. Goed nieuws voor de drankliefhebbers in Maasmechelen. Vanaf 1 april krijgt JMC Drinks een nieuwe naam, DM Drinks. Zaakvoerders Dave en Marijn nemen de winkel over en willen het merk verder uitbouwen met focus op vernieuwing, klantvriendelijkheid en sterke service. Met Maasmechelen erbij telt DM Drinks nu 4 winkels in Limburg. Houthalen Helchteren, Heus de Zolder, Pelt en Maasmechelen. Zaak gaat met pensioen terwijl het vertrouwde team blijft. Alle winkels blijven aangesloten bij Prik en Tik. Meer keuze, dezelfde service. Hou onze socials in het oog om op de hoogte te blijven van onze promos en tastings in al onze winkels, inclusief Maasmechelen. Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op. Op zoek naar een gerenommeerd kantoor dat uw belangen met hart en ziel behartigt? Kom dan naar Lumaro Vastgoed. Het kantoor dat optimale publiciteit maakt voor de te koop aangeboden eigendommen. Biedt u uw pand bij ons te koop aan, dan laten wij het gratis schatten. En het staat u steeds vrij om het dossier omtrent uw eigendom in te kijken, zodat u zich een perfect beeld kan vormen van de inspanningen die wij, Lumaro Vastgoed, leveren voor de verkoper van. Op zoek naar een huis of appartement? Lumaro Vastgoed heeft steeds een ruim aanbod aan panden te koop. Van Limburg over heel Vlaanderen, de kust tot zelfs in de Ardennen. Door onze vakbekwaamheid en jarenlange ervaring zijn wij de ideale partner op het gebied van vastgoed. Vraag gerust vrijblijvend meer informatie. Lumaro Vastgoed, het kantoor in de Kijker, Broekhofstraat 1, Lataar. www.lumaro.be of 089 75 33 08. Bij Covamol combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen. Al meer dan 50 jaar is Solmar uw sleutel tot de wereld. Solmar brengt u naar zonovergoten stranden, bruisende steden, de magie in Disneyland Paris, gezellige groepsreizen en onvergetelijke cruises. Met Solmar is alles tot in de puntjes geregeld. U hoeft alleen maar te genieten. Bel 089 77 81 00 of surf naar solmar.be. Met Solmar reist u nooit alleen. Solmar, uw soulmate. Een nieuwe stek of zin in een totaal andere look? Tiesters geeft kleur aan je interieur. En vanaf nu alles onder één dak in onze vernieuwde toonzaal op de Rijksweg in IJsden. Dankzij de Superstock heb je gegarandeerd een grote keuze in kwaliteitsmerken binnen huisdecoratie. En dit tegen de laagste prijzen. Een ruim gamma behang, verf, gordijnen, maar ook tapijten, klikvinyl, vloerbedekking en laminaat met steeds diverse acties. Dat is Tiesters in IJsden. Tiesters, uw huis wil niks anders meer. Overal via dinoradio.be. In Limburg op DAB+ en in het Maasland op FM 95. Je luistert naar Dino Radio. Met de monsterhits uit de jaren 70 en 80. En hier is de volgende al. Dino Radio.